sara mas kas kampi ay ay ay chulalla sara mas kas kampi chay natinyo kawanyuchka sa chay natinyo kawanyuchka sa ay ay ay ay nya warmi mas kas kampi ay ay ay ay nya warmi mas kas kampi Churiquita, ay ay ay, yo le la justa guaguayquita. En cariño chuchka man, cariño chuchka man, en cariño chuchka man, cariño chuchka man. Junta cuya chicas pa, hamra guayunay pa, hamta cuya chicas pa, ucra cuya naipa.